begin van dinsdag 15 februari, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar een recordhoogte en daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Het overgebleven personeel van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne vertrekt uit Kiev en gaat naar een stad in het westen van het land. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd. Volgens hem is de Russische troepenopbouw bij de grens dramatisch versneld. Veel ambassadepersoneel heeft het land al verlaten. Alleen essentieel personeel blijft in Oekraïne achter. De VS houdt er serieus rekening mee dat Rusland de komende dagen Oekraïne binnenvalt. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Gisteren werd een man van 24 in het AZC in zijn been gestoken. Het was de 7e steekpartij in een paar maanden tijd. De overlast in Budel wordt veroorzaakt door zogenoemde veilige landers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. De meeste coronaregels worden vrijwel zeker vanaf volgende week vrijdag opgeheven, melden Haagse bronnen. Mondkapjes en 1,5 meter afstand zijn dan niet langer verplicht. Ook wil het kabinet het coronatoegangsbewijs afschaffen, zolang de situatie dat toelaat. De verplichte isolatie na besmetting zou teruggaan van 7 naar 5 dagen. Voor de horeca komen er vanaf komende vrijdag al versoepelingen. Vanaf de 25e gelden weer de reguliere sluitingstijden van voor de pandemie. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een absurd ongeluk noemde hij het zelf. Een banaal ongeluk zou je het ook kunnen noemen. Iemand opende een taxideur of een deur van een auto en er kwam net een toeristenbus aan en dan kom jij op de fiets aan en dan kun je dus zomaar dood zijn. Stel je dat eens voor. Iemand doet een deur open en dan komt er een bus aan en jij zit op de fiets en dat was het dan. Al die dromen, al die gedachten, voorbij. Guido van der Werven zit hier, hij heeft het dus overleefd. De man die zich in een van zijn eerste kunstwerken opzettelijk liet aanrijden op camera, en nu ging het dus per ongeluk. Die in zijn werken absurde en extreme lichamelijke prestaties leverde en nu dus een onmogelijke revalidatie doormaakte. Die in zijn beroemdste werk nummer 8 eindeloos lang voor een ijsbreker uitliep over het ijs. Het krakende ijs achter hem hoorbaar, het gevaar voelbaar. En nu was er dus dat gevaar dat hem op de loer of op de korrel had. En dan was er altijd de zinloosheid die in elk werk ook wel weer terugkwam. De hoogte van de Mount Everest beklimmen door eindeloos je eigen bed te beklimmen. Even knap als prestatie, maar tegelijk totaal zinloos. En zeg zelf, zo'n ongeluk zou toch ook totaal zinloos zijn. Zo is dat maar gelukkig niet gegaan, want hij heeft het overleefd, dat zei ik al. Hij zit dus ook hier en in AI, het museum in Amsterdam, is een overzicht te zien van al zijn werken. En later dit jaar komt zijn nieuwe film nummer 18. Guido van der Werven, geboren 1977. Hij woont al heel lang in Finland en hij wordt wereldwijd erkend als een van de belangrijkste levende kunstenaars. Welkom Guido, goed dat je er bent. Bedankt. Ja, dat levende kunstenaar, dat spande erom. Dat schreven mensen al voor dit ongeluk, dat je een belangrijk levend kunstenaar was. Ja, nou ja, ik ben redelijk sarcastisch. Ik dacht ook, al die verzamelaars die mijn werk hebben zullen wel balen. Want, het wordt meer waard als de kunstenaar er niet meer is. Precies. We kunnen erom lachen, gelukkig. Wat is er gebeurd eigenlijk? Wat voor ongeluk was het nou? Nou, ja, ik wil er niet heel expliciet over zijn. Het was gewoon heel naar ongeluk. Maar ja, alle ongelukken zijn naar. Maar dit was echt... Mensen thuis kunnen zich misschien voorstellen als het een heel hardnekkig ongeluk is. een schijnbaar klein ongeluk, maar met gigantische gevolgen voor jou... Ja, alle ongelukken zijn ook klein, denk ik. Maar het was gewoon redelijk heftig. Ik werd toch wel redelijk. Ik was zo goed als dood. Ik heb gehoord dat omstanders dachten dat je dood was. Dat, ja. dat ze weliswaar de autoriteiten belden, want dat doe je in zo'n geval. Maar dat ze eigenlijk dachten, oei, ja. we hebben een fataal ongeluk gezien. Ja, ik heb ook een getuige gesproken. En mijn moeder belde hem ook net na mijn ongeluk. En de eerste wat hij vroeg is, leeft die man nog? Of jongen, wat dan ook. Dus het was echt, kantje boord. Heb je er zelf herinneringen aan? Nee. Dus je bent aangewezen op die getuigen om te vertellen... Ja. Wat er gebeurd is. Ja, dat was ook wel interessant voor mij. Want ik kan me echt helemaal niks van herinneren. Ook toen ik mijn revalidatie deed... vroeg ik ook aan mijn moeder van... hou een keer over mijn ongeluk op. Ik heb helemaal geen ongeluk gehad. Je ontkende gewoon het bestaan ervan. Want je had er geen herinnering aan. Ja. Dus jouw ervaring is dat je wakker bent geworden in een ziekenhuis. Ja, eigenlijk wel. Ja. En wat denk je dan als je wakker wordt in een ziekenhuis? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik probeerde een soort logica te maken. En er kwamen ook allemaal onzinnige dingen uit voort eigenlijk. Want ik dacht, waarom is mij dit overkomen? Maar ja, dan ben je toch op zoek naar zingeving. Maar die is er niet natuurlijk. Dus, er is geen waarom. Er is geen reden waarom het jou is overkomen. Nee. Maar ik dacht wel, daar had ik moeite mee. Ook, ik kom ongeveer uit onder de rook van Rotterdam vandaan. Mijn vader komt uit Amsterdam, 1932. Zijn vader heette Abraham. Ik ben ook wel een beetje opgegroeid met de trauma's van mijn ouders. En mijn vader was absoluut niet Jood, maar wel Amsterdam. En zoals ik al zei, ik kom een beetje onder de rook van Rotterdam vandaan. Dus toen ik in het ziekenhuis lag, ik hoorde allemaal mensen Duits praten. Dit was in Berlijn, hè, waar het gebeurde? Ja, precies. Ik dacht, ik zit in een concentratiekamp. Dat was je eerste associatie? Ja. Mensen die met slangen aan jou zitten, jij zit vast aan een bed. Ja, precies. Mensen met witte jassen, je dacht, oh jee. Ja, een Duits praten, maar ja, het slaat nergens op. Toen heeft mijn partner me ook meteen naar een psychiater gestuurd. Die houdt ze op met die gekkigheid. Ja. Ik dacht, oké, dat zal wel een reden hebben. Dus ik dacht ook een andere gedachte die ik had, want ik ben katholiek gedoopt en ik heb me laten uitschrijven. In 2014. En ik heb in 2016 ook in de Oude Kerk in Amsterdam een licht pornografisch werk laten zien. Dus ik dacht, oké, misschien ben ik nu gedoemd of zoiets. De straf van God. En dat komt er niet als een bliksemschicht, maar als een portier in een toeristenbus. Ja, zoiets, ja. Maar ja, ik lag ook. Ik had heel veel tijd en ik dacht, het zal wel een reden hebben. Maar die was er niet. En dat was nog veel moeilijker eigenlijk te bevatten. Maar toen op een gegeven moment had ik ook vrede met het feit hoe willekeurig alles is. Maar dat is ook wel heel moeilijk. Maar het stomme is ook, een dokter kwam naar me toe en die zei, kan je alsjeblieft even lachen? Want 95% van de mensen hadden er niet overleefd. En toen dacht ik in mijn competitieve stommigheid meteen... ik heb wat gedaan wat de andere mensen niet gekund hadden. Alsof je 95% verslagen hebt. Alsof je daarmee bij de top 5 bent gekomen. Precies. Of zoiets. Ja, toen dacht ik meteen, oké, nou heb ik toch wel iets goeds gedaan. Maar ja, ik bedoel, waar slaat het op? Is dat een zware gedachte, dat het totaal zinloos is? Dat het eigenlijk zo willekeurig is, dat je... rondloopt met een soort besef van de tijdlijn van je leven. En dat je denkt, ik heb nog 50 jaar te gaan. En dat dan iemand achterloos zijn deur opensmijt. En dat je dan helemaal geen 50 jaar meer hebt te gaan. Ja, we zijn allemaal super kwetsbaar natuurlijk. Maar dat had ik nooit zo ingezien. Meestal had ik ook wel mazzel. Ik heb ook de Boston Marathon gerend in 2013. Toen de terroristische aanslag er was. Maar ik zag vaak ook een beetje tussen... Of ik hoorde erover, ik was erbij, maar ik dacht, dat gebeurt andere mensen, dat gebeurt mij niet. Ja, dus wel. Dat denkt eigenlijk iedereen over de dood en over ongelukken. Het is interessant dat zoveel in jouw werk eigenlijk altijd al ging over dit soort thema's. voor die ijsbreker uitlopen. Ik vind het nog steeds een prachtig werk. Het is je beroemdste werk. Het is je grootste hit, denk ik. Een man loopt eenzaam voor een ijsbreker uit. Je hoort het ijs kraken. En je weet, die man die moet blijven lopen. Want anders dan gaat hij mee dat gat in. Dat gaat toch ook een beetje over sterfelijkheid. Of over gevaar. Of over tijd. Ja, nou, ik betrek altijd dingen heel erg op mezelf. En toen ik 10 jaar oud was, toen kreeg ik paniekaanvallen over het feit dat ik doodging. En dat is nog steeds echt iets waar ik niet heel veel... Ja, niemand heeft er vrede mee waarschijnlijk, maar... Ja, dat is toch wel, denk ik... op een bepaalde manier echt toch wel het anker van zinloosheid... Wat iedereen bij zich draagt. De dood is het anker van zinloosheid. Ja. Van je doet alles en op een dag ben je er niet meer. Nee, precies, ja. Kan je ook omdraaien. Je kan ook zeggen, daarom heeft het juist zin. Als je eindeloos moest leven, ja. Waarom zou je het dan vandaag doen? Nee, dat is ook zo. Maar ja, dat is ook wel iets wat ik een beetje naast me laat liggen. Maar nog steeds af en toe, zoals ik al zei, vroeger had ik echt paniekaanvallen. Juist alleen maar daarover. Ik dacht, waarom? En nu? Is dat minder geworden? Nee, want ik was bijna dood. Maar dan kan je ook zeggen dat de paniek misschien weg is van... Nou ja, ik heb het lot in de ogen gekeken. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Want ik was ook heel erg bezig met uitdagingen. Het moet steeds sneller en beter en groter, wat dan ook. En nu toen ik naar mijn revalidatie... ik heb de halve marathon weer van Berlijn gerend. En dat... waarschijnlijk mijn traagste halve macht dan ooit, maar wat maakt het uit? En alleen maar het feit dat ik kon rennen, en dus ik genoot er echt van. Dat was ook een rode draad in je werk. In een van je eerste films zit trouwens al een ongeluk. Toen liet je je aanrijden, ja. Op camera. Ja. Ja, dat is misschien toeval of is nou, meer? Niet toeval. Ik woonde toen in Sint-Petersburg, want ik studeerde Russisch. En na een jaar konden we een uitwisseling doen met de Staatsuniversiteit in Sint-Petersburg. En ik moest toen, ik zat in eindexamenjaar op Van der Rietveld. Dus ik moest een eindexamenwerk maken. En ik ging toen 's ochtends naar de Staatsuniversiteit om een les te doen. En we moesten in het Russisch een contactadvertentie over onszelf schrijven. Nou, ik schreef sarcastisch op in het Russisch. Utram, ja, nie, mag, vstavo, dnjom, kushna. En dan nochtju, ja, nie, mag, uspa. Dus zeg maar, 's ochtends kan ik niet opstaan. 'S middags ben ik me moe. 'S avonds vervel ik me, 's nachts kan niet slapen, et cetera. 'S ochtends kan ik niet opstaan. 'S middags ben ik... Vervel ik me, en 's nachts lig ik wakker. Ja, en 's avonds ben ik moe. Ja, puur sarcasme. Toen liep ik naar de campus waarin ik verbleef. En ik keek toen over een achtbaan snelweg die naast de campus was. En er was ook een loopbrug. Maar die was best wel ver weg om er overheen te komen. En een man die had er geen zin in. Die rende gewoon die snelweg over. Die werd keihard aangereden. De auto stopte. En in ongeloof probeerde de bestuurder die man recht overheen te zetten. Maar die man was morsdood. Dus die stortte gewoon in elkaar naar zijn zak aardappollen. En ik heb daar naar gekeken. En ik zat er naar te kijken met een vriendin van mij. We dachten, okay, wat nu? En wat we toen veel deden, want we hadden ook een... we hadden een universiteitskaartje en daarmee was alle cultuur gratis. Dus toen gingen we naar Mariinsky, naar klassiek ballet kijken, wat 9 van de 10 keer in Mariinsky was. En toen 's avonds lag ik in bed en die dingen bleven maar doorhebben in mijn hoofd. En dit hoort bij elkaar. En dat werd dat werk? Iemand... Dat werd dat werk, ja. Iemand beklaagt zijn leven van, nou ja, ik ben moe of ik lig wakker en ik sleep me door mijn leven heen. En dan komt die klap, ligt iemand over een auto heen en dan komt er in dat werk een ME-busje waar danseressen uitkomen die dan in een nieuwbouwwijk prachtig ballet opvoeren. Ja. Ja, het was logisch voor mij. Maar ik, dat is ook een beetje cliché. Maar dat is ook de rol van een kunstenaar om iets niet verbaal te laten zien. Maar dat hoorde bij elkaar. En dat, wat ik al zei, was logisch voor mij. Je moet als kunstenaar dat niet te veel onderzoeken. Je moet het niet te veel verbaliseren, maar gewoon die intuïtie volgen en het dan ook vind gaan maken. Vind ik. Uitvoeren. Ja, maar er is geen algoritme natuurlijk met hoe je kunst moet maken, maar dat is hoe ik werk. Maar dit werk ging ook al een soort van over leven en dood. Maar wat ook in je werk altijd terugkomt, is een extreme fysieke inspanning. En ik vind het dan ook wel een soort ironisch gegeven dat jij dan moet revalideren. En dat eigenlijk de revalidatieartsen zeggen, dit wordt een hele zware revalidatie. Moet je net jou hebben, de man die onder de 3 uur een marathon loopt. Liefst 2. Of de triathlon of een bergop of god weet wat je allemaal hebt gedaan. Nou, fysieke inspanning was je ding. Ja, en mijn partner die was ook enthousiast toen ze zich realiseerde dat als hij inziet dat dit een uitdaging is voor hem. Niet voor, zeg maar, marathon 3 uur of Ironman, wat dan ook. Maar nu is dit wat hij moet doen. Dat heeft hij een beetje zin in zijn leven. Dat zal hem motiveren. Precies, ja. Dus het feit dat je altijd iets te bewijzen hebt in fysieke zin, dat maakt eigenlijk dat je hebt kunnen revalideren. Ja, ze zeiden ook in de Revalidatieinstituut, jouw best en jou is je wilskracht. Waarom is het eigenlijk dat je altijd iets wil? Waarom zou iemand überhaupt een marathon lopen? Waarom zou iemand überhaupt hardlopen trouwens? Maar dan ook nog binnen 3 uur? Of dan ook nog 2 keer achter elkaar? Of dan ook nog een berg op? Of dan ook bij -40 ergens op een ijsvlakte? Wat is dat? Nou, god, ja, ik kan het nog niet zo... Ik kan het niet in een paar zinnen uitleggen, maar ik heb een redelijk diep minderwaardigheidscomplex en ik ben altijd redelijk aan het overcompenseren geweest. En, je hele leven al? Ja, ja, ja. Ja, het beste, binnen even streven voor mij was het beste nooit genoeg. Het was altijd beter, dacht ik. En daar gaat nu ook mijn... ik maak een autofictieve speelfilm en er wordt ook wel... toch op een bepaalde manier uitgelegd waar dat vandaan komt waarschijnlijk. Maar de gedachte is dus eigenlijk dat je recht om te leven verdient door anderen af te toepen in een soort extreme sportprestatie? Ja. En dus ja, zou je ook kunnen zeggen dat jouw aangeboren minderwaardigheidscomplex je leven heeft gered? Ja, zeker. Ja, ja, toen ik ook mezelf realiseerde wat er gebeurd was met mij, toen dacht ik ook in de revelatie, een minderwaardigheidscomplex heeft mijn leven gered. Wat ik al zei. En ik dacht, dat is een mooie logline voor een speelfilm. Ik ben ook opgegroeid in de Bible Belt in Papendrecht in Holland. En ik ben altijd een buitenbeentje geweest. Ik heb totdat ik naar Amsterdam verhuisde, mijn leven eigenlijk in een verdomd hoekje doorgemaakt. Maar ik dacht, zo is het leven. Hoe speelt dat eigenlijk mee, zo'n Bijbelbelt in een minderwaardigheidscomplex? Is dat omdat je dan al brandhout voor de hel bent zodra je geboren bent? Nee hoor. Mijn ouders waren ook niet gelovig, maar ik zat wel op een christelijke basisschool. Dus en daar viel je al buiten de boot? Ja, ik viel altijd net buiten de boot. En ook op de middelbare school, een wiskundeleraar zei tegen mij, hij zegt, zal nooit iets betekenen voor de wereld. En dat werd me gewoon herhaaldelijk verteld ook. Had hij wiskundig uitgerekend dat jij nooit iets waard zou zijn? Nou ja, hij mocht me gewoon niet. Zeg dat dan gewoon. Ja, maar dat is ook god. Ja, dat zijn ook leraren op de basisschool, middelbare school. Ik was ook redelijk ongeleid projectiel en een beide handje. En ik had super lang haar. Ik stotterde. En ik was gewoon, ik paste niet in het vakje, zeg maar. En dat lieten ze je merken? Zeker, ja. Er is zelfs een docent geweest die heeft gezegd... hij daagt me uit met zijn ogen. Ja. Alsof je iemand kan uitdagen met je ogen. Ja, nou, hij zei op een gegeven moment... in de derde klas op de school wilde ze me van school afsturen. Toen hielden ze een vergadering erover. En het argument van één leraar was... hij neemt me in de maling met zijn ogen. Fantastisch argument. Ja. In als ze slapte. Ja, god, ja. Maar het is ook wel fijn dat ik nu ook wel toch wel een beetje kan laten zien. Want ik dacht altijd... nou, dat was ook wel herhaaldelijk gezegd van... ja, jij deugt gewoon niet. Maar ergens is dat geïnternaliseerd en een gedachte ontstaan... of een soort patroon dat je waarde moest bewijzen op deze planeet. Ja, ja. En dan door net iets verder te gaan... En dat speelt in heel veel werk een rol. Maar ook tegelijk met een soort humor. Dat je bijvoorbeeld een marathon loopt... maar dan niet ergens in een stad... maar gewoon rondjes om je eigen huis. Dan heb je dezelfde prestatie geleverd... maar je bent nog steeds gewoon rondjes om je huis aan het lopen. Ja, nou, dat is ook mijn wezen. Maar ik heb twee extreme kanten. Een pikzwarte, dramatische kant. En daar pal tegenover staat een totaal stomzinnige... slecht gevoel voor humor. En ik vind het heerlijk hoe ironisch dingen zijn. Er was ook toen die mondmaskers verplicht werden... was er een vrouw in Amsterdam... die er eentje nodig had thuis, want ze had er geen. Maar ze kon er alleen maar eentje halen met een mondmasker... En dat vond ik echt super mooi poëtisch. Los dat maar eens op. Je komt niet bij de kassa, want je hebt geen mondmasker. Maar de enige manier om een mondmasker te krijgen... En ze was alleen thuis. Dus ja. Ik haal heel veel uit hoe stomzinnig... dit soort maffe dingen zijn... Ook het feit dat we nu al moeten onze handen wassen. Heel de tijd met iedereen wassen handen. Dus iedereen die ook corona heeft misschien al zit aan die kraan. En mensen die wassen handen omdat ze denken dat het moet, dat het beter is. En ja, dat is gewoon mijn wezen. Dat vind ik leuk, dat soort bullshit. Nou, dan heb je je hart kunnen ophalen de afgelopen 2 jaar. Ja, dat... Als je van bullshit houdt, dan was dit je tijd. Nou, het heeft mijn... want ik was flink aan het revalideren. En het was ook heel moeilijk voor mij om te beseffen dat niks was meer zoals ik het gewend was. Alles was allemaal anders. En... Toen ineens was dat voor iedereen zo. Dus het maakte mijn persoonlijke drama makkelijker te behandelen. Niemand had zijn oude leven, dus nee. Je was minder eenzaam daarin. Nee, inderdaad. Heel stom is dat. Wat moet je dan eigenlijk doen als je revalideert? En hoe heb je dat gedaan gekregen? Nou, heel kleine dingetjes. Ook in het begin, ik zat in een revalidatieinstituut in Berlijn. We hebben mijn cameraman is daarheen gekomen aan het eind van 2016... En een paar dingen die ik moest doen waren echt totaal stupide ook. Ik had twee handvatten en die moest ik dan ook 100 keer omhoog en omlaag duwen. Dus dat hebben we ook gefilmd. Gewoon 100 keer twee dingen omhoog ja, en omlaag? Ja, zo. Handfunction heette dat. Handfunction. Ja. En dat komt in de film die te verschijnen staat? Ja, ja. Ja, het is, ik hou heel erg van Tarkovsky, de filmmaker. En we hebben mijn revalidatie gedocumenteerd. En toen herinnerde ik me mijn eerste leven. En die scènes zijn geanceneerd met acteurs. Dus het is niet super logisch. Wat is logisch? Maar het zijn verhaallijnen die elkaar heen lopen. Maar het gaat dit keer vrij letterlijk over jou en over jouw leven. Het is wat autobiografischer dan wat je tot nu toe hebt gemaakt. Ja, het is heel erg autobiografisch. Dus ik hoop wel dat het iets oplevert waar mensen iets mee kunnen. Dat het niet een soort Facebook in het kwadraat is, zeg maar. Maar ik wil toch wel laten zien dat buitenbeentjes ook wel ertoe doen. Of wat toch wel. Ja, we zijn allemaal buitenbeentjes waarschijnlijk. Maar ja, wat ja dat, denk ik wel eigenlijk. Ja. Je vader speelt ook een grote rol in het werk. Want er is al een klein stuk dat getoond is. Ja. En daarin zing je op een kerkhof achter een piano voor het graf van je vader. Ja. Hoezeer je hem mist. Ja. En je zingt eigenlijk ook van door mij is jouw leven op aarde wat verkort. Of je bezoek aan aarde. Ja, nou ja, hij is in 32 geboren in Amsterdam. Hij heeft ook op de Rietveld gezeten, net als ik. En had een broerte toen hij 65 was. Daar is hij dement van geworden. En hij zat heel lang in een dementenbejaardenhuis in Papendrecht. En op een gegeven moment toen belde mijn moeder op. Hij kan niet meer slikken. Toen ben ik erheen gegaan. En toen heb ik met de dokter gepraat. Wat gaan we nu doen? Hij zei, ja, we kunnen hem zonde voeden of we kunnen de natuur zijn werk laten doen. Toen heb ik daarvoor toch beslist. En toen heb ik een week bij hem gewoond. En ik heb hem... Ja, ik heb natuurlijk het lichaam ook zien wel sterven. Dat het lichaam had honger, maar ja, hij slikte niet. Dus ik ben er wel redelijk depressief van geweest. Ik dacht ook, ja, maar ik heb nu wel mijn vader vermoord eigenlijk, ja. Je voelde je schuldig daarover? Ja, dat was ook. Maar de dokter zei ook, ja, de volgende stap is dat zijn hart niet meer werkt. Ik wist ook dat mijn vader niet zo had willen leven. Maar ja, ik dacht ook, dat ik had dat ook zelf het idee van... mijn leven is ook gered, laat de natuur maar zijn werk doen. Dat hoeft allemaal niet. Maar ja. Dus dat koppelde je eigenlijk aan elkaar. Laat de natuur maar zijn werk doen. Dat kan je eigenlijk op alles van toepassing laten zijn. Ja, dat is ook de vraag. Hè, wat is natuur, wat niet? Ja, een toeristenbus zou ik geen natuur meer hebben. Nee. En een taxiportier ook niet, denk ik. Nee. Nee, in een ziekenhuis misschien ook niet. Ja. Nee, eigenlijk niks nog langer. Nee, maar dat zijn ook wel... Het is meer een filosofische kwestie geworden voor mij. Ook nu wat is nog natuurlijk? Ja. Wanneer grijp je in, wanneer niet? Maar nee. het is zo'n gedachte dat je eigenlijk schuldig voelt... over dat sterven van je vader. Of dat nou terecht is of niet. Ja. Om dat zo letterlijk te maken en dan achter een vleugel of achter een piano... voor zijn graf dat te zingen. En dat aan een koor te geven, dat is... Dan maak je het heel direct, ook voor jezelf. Ja, maar ik vond het ook wel een... Ik ben eigenlijk ook op zoek vaak naar dingen die alles... die veel op een vrij direct... kernachtige manier zeggen. En ook de zin die ik zing... that I'm so sorry that by my hand... your stay on this wonderful planet was shorter than planned. Ik dacht, maar dat geldt voor heel veel mensen. Want eigenlijk bijna alles wat we doen... maakt het leven van andere mensen korter van onszelf. Ook omdat er... Dus ik abstraheer. Ik bedoel, dat is iets dat eigenlijk wel heel veel zegt over ons wezen. En, over ons bestaan of over een schuldgevoel dat we allemaal met ons meetorsen. Nou, of wat we zouden moeten hebben, vind ik. Want we maken het wel een beetje... we maken de hele planeet kapot. Ja, maar wij zijn ook natuur, kan je dan ook weer zeggen. Ja. Dus de natuur maakt, ja, en dan komt er wel weer ergens een nieuwe oerknal. Nee, maar dat is ook persoonlijk. Maar ik dacht wel, dit is mijn persoonlijke drama... maar ik kan dat wel universeler maken misschien. En het rijmt ook. En ik dacht ook, ik kan ook hopelijk mooie muziek erover maken die mensen raakt. Muziek is eigenlijk het belangrijkste in je leven misschien wel. Ja. Misschien nog wel belangrijker dan film. Ja. Ja, ik was ook... mijn vader heeft ook op de Rietveld gezeten. Hij was tekenleraar. We gingen vaak ook naar het Bruegel Museum in Rotterdam... kijken naar oude meesters. En mijn moeder speelde ook piano. Die luisterde naar klassieke muziek. Ze zong ook mee in een kerkkoor. En muziek raakte mij. En beeldende kunst, ik dacht, ja, soms mooi, soms niet. Maar het raakte me niet zo direct als muziek. En toen ik later naar de kunstacademie ging, toen werkte ik ook in een bioscoop. En ik zag daar mensen huilen en lachen toen ze uit de zaal kwamen. Dus ik dacht, ja, maar je ziet ook mensen huilen en lachen, ook in een concertzaal, in een bioscoopzaal. Dus ik dacht, oké, film is het misschien toch voor mij. Misschien toch wel film, maar een echte filmliefhebber ben je niet. Nee. Je noemt Tarkovsky en er zijn misschien wel andere helden, maar het is niet dat je een cinefiel pas hebt en elke week vier keer in het theater zit. Nee, helemaal niet, nee. Nee, ik weet nog, toen ik nummer 14 de muziek daarvoor geschreven had, ik deed dat thuis achter mijn piano met software. En in die tijd ook, hè, ik had tentoonstellingen hier en daar en de biennales en allemaal groot en geweldig en wat prijzen hier en daar. Maar ik weet nog, toen we de eerste repetitie hadden van het orkest in Amsterdam, ik viel echt op mijn knieën. Ik ben nog nooit geraakt van mijn eigen creativiteit. En zoveel mensen die dat uitvoeren, dat was echt geweldig. En dat, wat ik net al zei, al de andere dingen, alle ervaringen, die waren wel leuk of goed gelukt mooi, of minder goed gelukt. Maar nee, precies, maar dat was niks, ja. Vond je dat ook het spannendst toen je zelf ging componeren? Ja, ik moest wel ook, ik heb ook, nadat ik mijn eerste stuk schreef in 2007... heb ik 2 jaar orkestratieles gehad in New York van een componist. Dus dat is ook wel, ja, dat is niet, hè, het is niet als waar je mee geboren bent, niet zo van dat ga ik nu doen, maar dat moet je ook wel ontwikkelen. En wat ik ook vaak zie, dat je door ontwikkelen, door dingen uit te proberen, kan je je intuïtiteit ook op een hoger niveau brengen. Dan word je een betere componist. Dus dat is ook een langzaam proces. Toch ook hier weer die intuïtie die je serieus moet nemen. Ja. Die je zijn werk moet laten doen. Niet te veel proberen het uit te leggen of het onder woorden brengen. Nee, maar je kan je intuïtie toch op een hoger niveau brengen, denk ik. Ik had, toen ik in New York woonde, ik had ook schaakles, want ik wilde grootmeester worden. En mijn schaakleraar, hij was, hij was echt, weet ik veel hoe goed, maar heel erg goed. Hij kwam oorspronkelijk uit Sint-Petersburg. Hij had een keer ook, hij deed mee met de candidate, zeg maar. Hij was bijna top level. Maar ik vroeg ook aan hem van, waarom doe je dat? Waarom doe je die zet? En hij zei, ik heb zoveel geschaakt en zoveel boeken gelezen, bladibla. Maar daardoor kijk ik naar een schaakbord met mijn intuïtie. En dat paard moet daar staan. Dat voelt hij gewoon dat eigenlijk. Dat voelt hij gewoon, het is niet meer beredeneerd. Nee. Dat brein gaat het zelf oplossen. Zonder dat jij daar in je bewuste fase bij komt. En ik vond dat ook prachtig. Want schaak is heel mathematisch eigenlijk. Dat zelfs in een mathematisch spel als schaak kan eigenlijk esthetiek en gevoel het gewoon overnemen. Allemaal grootmeesters kunnen gaan zitten rekenen of computers. Dat is het, maar toch gevoel kan het beter. En muziek werkt precies zo, denk ik. Want jij wilde ook zelf ooit uiteraard met het minderwaardigheidscomplex dat overwonnen moest worden, schaakgrootmeester worden. Ja. En je hebt uiteindelijk een soort schaaktoonladder, schaakpiano, schaakmuziekinstrument gemaakt. Ja, we gaan ook, we gaan dat 12 maart. En die gaan we een schaakpiano concert doen. Maar dat was redelijk conceptueel, want ik dacht, oké, schaak en piano, formeel ziet het er hetzelfde uit, zwart en wit. zwart en wit toetsen, zwart-wit vakjes. En ook een schaakbord. Ik las dan heel veel schaakboeken omdat ik beter wilde worden. Maar je hebt 8 vakjes octaaf. Dat is A, B, C, D, E, F, G, H. Maar ik dacht, kan je veranderen in A. Dus het is, eigenlijk zou het een soort toonladder zou het kunnen zijn. Ja. Dus ja, eigenlijk net als bij mijn ongeluk. Ik probeer overal een soort logica van in te zien. Ik ben een redelijke nerd ook. Dus in die zin vielen dingen toch op zijn plek toen ik die schaakpiano bedacht had. Ik dacht, nou, ga ik bouwen, waarom ook niet? Het is wel leuk dat je de hele tijd een plan bedenkt wat onuitvoerbaar lijkt. Het intuïtieve idee klopt voor jouw gevoel. Dan moet je daar het denken stoppen en gewoon kijken, oké, hoe gaan we dit doen? Ja. Het voor de ijsbreker uitlopen is daar natuurlijk een klassiek voorbeeld van. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de tijd stil te laten staan door exact tegen de klok in om je eigen as een rondje te draaien, maar dat dan wel te doen in Arctisch gebied. Ja, nou ja, het is ook. Ik laat me eigenlijk leiden door mijn gemoedstoestand. Want ik, toen ik op de Rietveld zat, ik dacht, waarom is muziek zo direct? Waarom raakt het me zoveel meer dan beeldende kunst? En ik heb toen bedacht dat componisten die abstraheren eigenlijk hun gemoedstoestand tot alleen maar de sfeer over is. En die sfeer die raakt mensen. Dat de sfeer is, ik dacht, dat is eigenlijk de meest geabstreerde herinnering. Net als ons gesprek, als je over een jaar aan iemand vraagt, waar hadden wij het precies over? Niemand weet dat. Maar iedereen kan zich goed herinneren de sfeer van dit gesprek. Dus eigenlijk, ik laat me leiden door mijn gemoedstoestand. En ik hoop iets bijna rekenachtig moment te vinden dat eigenlijk alles zegt op de kortste, op de kleinste, op de simpelste manier. Om gewoon het gevoel over te brengen, ja. En de rest achterwege te laten. Ja. Je had het over de Bijbelbelt en je hebt een soort hommage gebracht aan Chopin. Dat is je langste werk, nummer 14. Ja. Dat duurt 50 minuten. Dat gaat erover dat jij de reis aflegt in omgekeerde richting van het hart van Chopin. Want hij is begraven op Père Lachaise in Parijs. Maar zijn zus heeft zijn hart eruit weten te snijden. Ja, en meegenomen. Heeft gevraagd. Oh ja, en meegenomen naar zijn geboortedorp in Polen, waar hij zelf bij leven en wel. Nou, Warschau ligt dat. Hij is er niet geboren, maar ja, wel een beetje in de buurt. Maar hij is er daar nooit meer teruggekeerd bij leven en welzijn. Nee. Ja, dat kon niet. Er was zo'n oorlog toen daar. Jij bent van Warschau naar Parijs gegaan als een soort triatleet. Zwemmend, ja. Rennend, fietsend. Ja, nou, dat was ook toen ik in New York woonde. Toen werd ik gevraagd om mee te werken aan Greater New York. Dat was een tentoonstelling in PS1. En ik ben opgegroeid met spelen van romantische piano en Rachmaninoff ook bij. En die ligt begraven in Upstate New York. En ik werd gevraagd om iets te doen in PS1. Ik dacht, nou ja, ik ga een lezing houden over hem. En over hardlopen. In mijn hardloopkloffie. En nadien ren ik naar zijn graf. Dat is 55 kilometer ten noorden van New York. En ik heb dat, want een jaar later werd ik ook gevraagd voor Performa om een performance te doen. Toen heb ik het ook gedaan. Ik dacht, mensen kunnen meerennen, dus dat hebben we het ook gedaan. En ik heb dat 7 keer gedaan. En daardoor begon ik ook een beetje afstander anders in te zien. En op een gegeven moment ging ik triathlon doen. Dus daardoor zijn afstanden groter. En ook het verhaal van het hart en het lichaam van Chopin heb ik altijd een mooi verhaal gevonden. Ik dacht, ik kan het visualiseren door gewoon die afstand af te leggen. Het triathlon-stijl. Dus dat is 1500 kilometer of hoeveel was het? Zoiets. Ja, van Warschau naar Parijs. Dat is niet het hele werk, er zit veel meer in. Maar dat gaat eigenlijk ook over het zo hard mogelijk wegrennen van je geboortedorp. Zo kan je het ook zien. Nou, ik was toen 35. Ik woonde 2 jaar in New York. Ik had een Finse partner. En ik vroeg me af, ja, waar hoor ik nou thuis? En ik kreeg daardoor het idee om een autobiografisch film te maken. En toen ik kind was, ik had 2 helden. Eén daarvan was Chopin, de Alexander de Grote was de andere. En zij zijn beide van hun geboortedorp weggegaan toen ze 19 jaar oud waren. En ze zijn nooit teruggekomen. Dus eigenlijk afvemisch dacht ik, ja, maar dit hoort wel bij mijn idee, bij mijn autobiografisch idee van thuis. Alexander dus. De Grote en Chopin. En je laat dan ook een klassiek koor zingen in je ouderlijk huis. Ja. En uiteindelijk blazen de ramen eruit. Het is een soort explosie. Ja. Ja, ik... ik heb... vaak met tekst willen werken. Of soms had ik ook een zin aan het begin van de film. Maar ik dacht, als je met een koor werkt, dan kun je... je kunt de koor alles laten zingen. Dus dat is eigenlijk heel open, heel praktisch. En er waren een paar jeugdherinneringen. Want we hebben dat ook in mijn geboortehuis en mijn basisschool opgenomen. Een paar herinneringen die ik nog wist van dat huis en van mijn basisschool. Die om de een of andere reden bij me bleven. Dus ik heb ook het idee dat dingen die mij gebeuren, die moeten ook de toetsertijd doorstaan. Dus als ik ze nog kan herinneren, dan zal het wel een reden hebben wat het ook in godsnaam mogen zijn. En daarom moesten die ruiten er ook op een gegeven moment uit. Nou, dat is ook... ik wist ook... Ja, er was... iedereen heeft waarschijnlijk ook in zijn geboortehuisje veel stress. Dus ik dacht, er was altijd veel stress. Dus misschien kan ik dat verbeelden door het feit dat het huis uit elkaar knalt. Dat is dan... een goede gedachte, maar om het uit te voeren nog best moeilijk in een rijtjeshuis. Ja. Dat de buren niet chagrijnig worden en Wij hadden dat ook. Ik heb dat samen met een stuntman gedaan. En we konden het natuurlijk niet opblazen. Je kan een rijtjeshuis niet opblazen zonder dat je terrorist bent of wat dan ook. Maar wat hij heeft gedaan, hij heeft de ruiten vervangen door autoglas. Met hamertjes in de hoek. En de hamertjes knallen erop, waardoor het ruit verbrijzelt eigenlijk. En er stond een windkanon achter en die blies dat verbrijzelde gras eruit. Dus het was geen explosie, maar het ziet er wel zo uit. De uitvoerbaarheid is natuurlijk altijd het grote ding hiermee. Had je eigenlijk niet gewoon muzikant moeten worden? Is dat eigenlijk niet waar je hele werk over gaat? Dat je liever componist was geweest, maar toevallig op de verkeerde opleiding terecht kwam? Nou, weet ik niet. Maar ik denk dat iedereen... Nou ja, dat is ook wel waarschijnlijk ons wezen. Dat we, ja, dat het andere is altijd beter. Ook, ik heb een woning in Finland en ik heb ook industrieel vormgeving gestudeerd op de TU Delft. Ik wilde eigenlijk uitvinder worden. En in 2015 heb ik een kas gebouwd. En ik vond dat echt geweldig. Ook allemaal dingen die je kon doen, kas bouwen. En ik was daar eigenlijk alleen maar bezig met de kas bouwen. Toen dacht ik ook, ja, misschien had ik toch maar ontwerper moeten worden. Zoals je ook Russisch hebt gestudeerd en... We kunnen... God weet wat je allemaal niet voor zijpaden hebt bewandeld. Ja. Ja, dat is ook het voordeel van mijn beroep. Want eigenlijk kan ik alles kwijt in mijn werk. Voor wie het inschakelt, Guido van der Werven zit tegenover mij. En er is een grote tentoonstelling in AI in Amsterdam van al zijn werken. Later dit jaar komt een nieuw werk, nummer 18 is dat inmiddels. En we hebben het gehad over de revalidatie van een ongeval dat alweer meer dan 5 jaar geleden plaatsvond. Bijna 6 jaar. Maar wel een jarenlange revalidatie tot gevolg heeft gehad. En ja, uiteraard een heel grote verandering in je leven. Heb je fysiek eigenlijk, want je zei ik heb alweer de halve marathon gelopen. Ja. Dus dan lijkt me dat je wel weer fit en gerevalideerd bent. Ja, maar ja, mijn personal best, zeg maar. In 2015 had ik een 10 kilometer gerend in 36 minuten. En 2 marathons onder 3 uur. Dat gaat niet meer lukken. Dat zal nooit meer gaan. Nee. Is het ook in je werk een verandering dat het misschien niet in het extreme meer hoeft? Nou, ik betrek het meer tot mezelf, denk ik. Dus het is iets kleiner op een manier dat het minder extreem is. Maar ook dat het wat, ja, misschien wat eerlijker is. Of wat dichter bij mezelf. Dat je meer van jezelf laat zien in die zin, ja, bedoel zeker, je? Ja, zeker. Dat het openhartiger wordt. Ja, dat is het woord, ja. Maar je zei zelf ook, ja, het moet ook weer niet een Facebook-update worden. Nee, dat is ook moeilijk. Ik noem dat ook bij Ai Weiwei kunst. Ik weet niet of die... Ik weet wie het is. Ja. Ik vind ook als kunstenaar... Ik ben kunstenaar, dus ik moet hier ook wel iets mee doen. Want dat is misschien mijn werk. Maar als ik niks zinnigs ermee kan zetten, dan hoeft het ook niet. Dus ik hoop wel dat ik, zeker met deze speelfilm die ik aan het maken ben, dat ik daarmee hopelijk toch kan laten zien dat, voor andere buitenbeentjes... In ieder geval met de muziek, dat het mensen raakt. Maar het is ook een experimentje. En het vraag je of dat zo is. Maar wat vond je zelf van die acte die je hebt gezien in AI? Die acte, nou, ik vond de scène op het kerkhof vond ik heel intens. Ja. Dat je je overleden vader zo direct met zoveel schuldgevoel toezingt. Ja. En tegelijk de scène in Finland, dat was waar je woont. Ja. Dat was eigenlijk misschien een soort van essentie, dat daar zo'n heel kalm leven is. Waarin het eigenlijk gaat over het zoeken van paddenstoelen. En, ja. En dat je dan voor het zoeken van paddenstoelen allemaal valhelmen opdoet en kniebeschermers. Dat gevaarlijkste is natuurlijk gewoon de paddenstoel. Ik zou de verkeerde plukken en eraan doodgaan, denk ik. Nou ja, ik heb ook veel geleerd daar van mijn partner. Maar ja, jij plukt de goede paddenstoelen. Ja. Maar wat is eigenlijk de essentie van het bestaan? Want je hebt geen herinnering aan het ongeluk. Maar stel dat je dat wel zou hebben. En je zou dan in die paar seconden die afgrond inkijken. Wat doet er dan eigenlijk echt toe? Waar gaat dat bestaan dan over? Het is allemaal willekeurig. Dus het is ook, ja. Dat is ook wel iets waar ik nu mee een beetje wikken en wegen. Ik noem het ook een midlife crisis in een kwadraat. Want ik ben nu 44, ik was 39 toen ik mijn ongeluk had. Dus. Dat is eigenlijk de worsteling waar je mee zit. Wat moet je met dat leven? Ja, precies. Ja. Ja. Want de dokter zegt, je mag ook wel lachen. Want... Ja. Jij hebt iets overleefd dat de meeste mensen niet zouden overleven. Ja, maar dan denk ik ook, ja, maar waarom? Wat is er? Ja. Wat moet ik dan eigenlijk met al dat leven? Ja, dus ik hoop ook wel dat nieuwe werk dat de mensen raakt. Want dat is een van de dingen waar ik toch wel iets uit haal. Dat mensen geraakt worden, wat ik al zei, door mijn werk. En dat ze... wat ik net ook zei, dat het niet een soort Ai Weiwei-achtige kunst wordt. En met Ai Weiwei bedoel je autobiografisch of als een imago? Of wat bedoel je? Ja, nou, wat hij vaak doet is dat hij zeg maar op zoek is naar eigenlijk dingetjes die goed verkopen, zeg maar. En ja, dat hoop ik niet. Dat is absoluut, dat is niet mijn intentie met kunst. Ik wil mensen raken. En ik hoop dat dat door blijft gaan. En zo niet, dan vind ik wel iets anders te doen. Het werk nummer 8 is echt in alle musea in de wereld wel zo'n beetje te zien geweest. En door heel veel musea aangekocht ook. In New York. En dat raakt altijd heel veel mensen. Het is denk ik by far je beroemdste werk geworden. Ja, zeker. Ja. En de hit waar iedereen je altijd aan zal herinneren. Ja, ja, dat is ook... En zoals een artiest met zijn echt grote hit... dan zal elke artiest zeggen... ja, maar ik heb beter werk geschreven. Dat is ook zo, ja. En ook Nirvana, zij wilde niet... Smells Like Teen Spirit spelen... omdat mensen dat wilden. En ook... Beethoven zei ook over de Mondschoenstanaten, want iedereen was erover aan het bazelen van... ik heb wel beter werk geschreven. Dus ja, ik denk er ook over, maar je weet het ook niet. En het is ook niet belangrijk, denk ik. De kunst is ontstaat als de ervaring komt... dat iemand naar dat werk kijkt en dan... ontstaat er iets tussen het werk en degene die ernaar kijkt... dan ontstaat eigenlijk het pareltje, zeg maar. Dan pas is het af. Als het dan het... is het pas af, ja. En dat verandert ook naar wie ernaar kijkt. En ja, daar kan je als maker of wat dan ook niet zo heel veel over zeggen, denk ik. Wat kan je eigenlijk zeggen over jouw leven in Finland? Want dat speelt ook een rol in je werk. Je woont er nu al best een tijd. Ja. En in de natuur. Ja, we hebben... Dan heb je een meertje en een bos. En dan ga je paddenstoelen zoeken. En dan, het ziet er allemaal heel rustiek uit. Dat is ook wel zo. Ik heb 2 jaar in New York gewoond. En toen op een gegeven moment realiseerde ik me... ja, ik heb hier 0 concentratie en 0 tijd. Ik wil eigenlijk tegenovergestelde. En mijn partner is Finse. En we hebben toen een woning in het Finse bos gekocht. En we zijn vanuit Manhattan naar het Finse bos verhuisd. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Ja, dat is... En dat is ook, het is geweldig als je iets te doen hebt. Nu ook, ik was een speelfilm aan het maken met alle muziek erbij. Dat was geweldig. Dan ben ik gewoon de hele dag bezig. En dan een beetje dingetjes erheen doen. Maar ook als je niks te doen hebt, is ook geen afleiding. Dus dan kan het ook zeker echt heel erg deprimerend zijn. Ook als je een paar uur licht per dag hebt, min 30. Ik zat er ook afgelopen kerst achter een daglichtlamp met een kopje koffie. Toen dacht ik ook, ja, mijn genen zijn toch ergens anders vandaan waarschijnlijk. Is dat goed voor jou om jezelf bloot te stellen aan het risico op depressie eigenlijk? Denk het niet. Ik denk dat het... ik heb ook wel waarschijnlijk wat rotte genen, zeg maar, als ik het zo mag noemen. Op het gebied van depressie en geestesziekte, ja. Bedoel je? Ja, ja. Ja, dus ik moet er een beetje voor uitkijken, denk ik. Want het lot heeft je het leven gegeven, maar nu is nog de vraag of jij het eigenlijk wel van harte hebt aangenomen. Ja. Nou, dat is ook wel... Het was ook wel fijn voor mij om te realiseren ook... dat ik ook wel dat mensen op een bepaalde manier op me zitten te wachten... dat ik nieuw werk maak, alleen maar niet praktisch. Maar ik heb ook mijn partner natuurlijk en mijn moeder... en ook mijn galeries, die hebben op een andere manier ook behoefte... aan het feit dat ik iets doe, zeg maar. Maar ook... persoonlijk, ik hoop dat ik nog dat ik nog wel iets kan maken dat waar mensen iets uit kunnen halen, wat ik al zei. Het is in die zin een ode aan het buitenbeentje. Het is ook een ode aan de intuïtie. Maar het gaat ook heel erg over het serieus nemen van het absurde idee. Dat iets misschien een totaal ridicuul plan is, wil niet zeggen dat je het niet moet uitvoeren. Er kan toch een enorme schoonheid in zitten als je het gewoon doet. Ja. Als je het maakt. Ja, nou ja, ik heb wel de speelfilm die ik nu maak. Er komen ook geen antwoorden, alleen maar hoe willekeurig alles is, denk ik. En ook dat dingen zijn zoals ze zijn. En dat is. Ja, het is meer gewoon eigenlijk een autobiografisch beeld van mezelf. En ik hoop dat mensen daar iets mee kunnen. Dat ze daar iets in zullen herkennen. Ja. Uiteindelijk. Ja. Hoe vind je eigenlijk de kunstwereld? Want je hebt in het verleden ook wel eens er uitlatingen over gedaan dat je er niet altijd thuis in voelde. Want je bent natuurlijk ook maar gewoon die wereld van de kunst ingecatapulteerd op een gegeven moment. Nou ja, dat is ook misschien wel probleem dat een buitenbeentje heeft, dat hij zich nergens thuis voelt. En dat, ik ben echt een eenling, dus in die zin voel ik me nergens thuis. Dus als ze jou op een kamp met andere buitenbeentjes zouden sturen, zou je ook daar weer het buitenbeentje zijn? Zou je denken, wat doe ik hier tussen die, nou ja. Ja, god, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het ook heerlijk. Ik kan echt dagen in mijn eentje zijn in het Finse bos. En ik vermaak me wel. Oh, dat klinkt eigenlijk ook wel weer gewoon heel blijmoedig. Misschien is dat wel gewoon het hele antwoord, toch? Dat je je wel vermaakt in een Fins bos. Ja, maar wat is de vraag? Nou, de vraag is eigenlijk wat de zin van het leven is. En misschien is dat het dan wel. Ja. Nee, dat is zo. Ja. Maar wat ik al zei, ik heb een soort nu extreme midlife crisis. En ik ben altijd op zoek naar ook naar dat soort antwoorden of vragen. Maar ik kan er ook nog niet heel erg zinnigs over zeggen. In die ene scène zit je op een gegeven moment met een pistool in je mond. En dan hou je eigenlijk ook de schouders op en denk je van, ach, weet je, laat maar. Nou ja, ik hoor ook de muziek buiten. En ik, wat ik al eerder zei, ik heb twee extreme kanten. Een pikzwarte, dramatische kant. En daar pal tegenover staat een totaal stomzinnige, humoristische kant. En ik vond het gewoon grappig dat een pistool ook een triangel zou kunnen zijn. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gebruiken. Mee musiceren en het dan als een instrument gebruiken. Ja, ik ga ook naast het orkest staan en ik sta te bangen op mijn pistooltje. Ik gebruik het als een triangel. Het is misschien eigenlijk ook de bron van alle humor. Dat er verder toch geen enkele echt houdbare logica in te ontdekken is. In de reden van het bestaan of het universum of de natuur. Ook persoonlijk natuurlijk. Ik denk niet dat je zomaar kan zeggen waar. Ja. Sommige mensen vinden dit leuk, andere mensen vinden dat leuk. Is het eigenlijk al helemaal gedraaid, nummer 18? Is het al helemaal af? Ja, we zijn nu in december zijn we de laatste draaidag gehad. En nu gaan we editen. En in september komt hij af. En dan komt de première ook in AI of op andere plekken? Nee, waarschijnlijk in Venetië of Locarno ergens of zoiets. Maar hij komt ook in de bioscoop, dus. Dit wordt de eerste echte volle lengte bioscoopfilm die je af hebt geleverd. Ja, dat heeft ook wel, het waren voor mij ook wel wat uitdagingen. Want ik heb ook gezegd, acteurs zijn leugenaars. En dan, nu ben ik ook regisseur ineens, dus. Moet je met ze werken. Ja. Eerst de hele beroepsgroep beledigd en dan nu moet je ze toch inhuren. Ja, dus dat was ook wel. Maar ik had ze ook wel nodig nu. Want ik had een paar herinneringen van dingen die ik. Ik zwoer altijd bij authenticiteit. Daarom dacht ik ook, dit is dat is nep. Dus maar wat is nep? We gaan het zien. Dank dat je te gast wilde zijn, Guido van der Werven. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En in AI is de tentoonstelling te zien. En vanaf september de nieuwe film nummer 18. En morgen dan is Arjen Lubach te gast in Nooit meer slapen. Voor nu nog een hele goede nacht. En zometeen Misha in gesprek met econoom Barbara Baarsma. Goedenacht, tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS.